Боже, як той світ мені милий, як хочеться жити мені. На смерть забирає той, що покидаю лежать, і я буду в землі. На смерть забирає той, що я не почую, я буду лежати у темной и сирой земле. А я не почую, бо буду лежати у темной и сирой земле. А ты нехай маленька, дощей і глубока, що даже опінця нема. А я одинока, як полі беліна, лежу в той хатині одна. А я одинока, як полі беліна, лежу в той хатині одна. Колись моє ноги по світі ходили, який то був радосний час. Колись моє руки так тяжко робили, а тепер на грудях лежать. Колись моє руки так тяжко робили, а тепер на грудях лежать.